राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या सोमवार विक्रम संवत 2059 10 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सीधी सरल बात है, हमारा हित कैसे हो सब साथ है। तो सब लोगों का हित हो ऐसी बात करो, भगवान का स्मरण करो, दान पुण्य करो, दूसरों का आदर सत्कार करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। सुख देने सुख होते हैं, दुख देने दुख होते, सुख पहुंचाओ तो अपना जीवन निर्मल हो जाएगा। सब दुख सुख पहुंचाने से भीतर भावना होने मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। सर्वे भगवान तो सुखिना ये सिद्धांत कि सभी सुखी हो जाए, सभी निर्भोग हो जाए, सबके आनंद में हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, सब का हित हो, अपना काम भी ऐसा हो किसी का हित न हो, ये बात ख्याल रखे तो बहुत दमी बात है। किसी को भी दुख न हो ऐसा भ्रम रखना बहुत बढ़िया है। दुनिया मात्र की सेवा करता है, वो ऐसा जिसका विचार है दुनिया मात्र की सेवा है। हृदय से जैसे विचार हो किसी को भी दुख न पहुंचे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबके परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अवगुण दुर्गुण दुराकार सब छूट जाए, निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, ऐसा भाव रखो। भाव में जो शक्ति है वो शक्ति दान पुण्य आदि में नहीं है, दान पुण्य आदि से निर्मल होता है, सब होता है, परंतु भीतर से सब आहित हो। ते प्रावंती मामेव सर्वभूत हिते रता, जो दूसरों के हित में रहता है ये मेरे को प्राप्त होता है। भगवान का ये स्वभाव है सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका परम हित हो, किसी का भी अहित न हो, इसे ख्याल रखो। अहित किसका भी न हो, भूल से भी अहित न हो, हित हो, सेवा करो, सबकी सेवा हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबका परम हित हो, ऐसा रखो। ऐसा भाव शुद्ध निर्मल एकदम शुद्ध भाव हो, हर एक काम में जिस तरह से मनुष्य ये भीती रहती है कि मेरे लाभ कैसे हो, जैसे अपने लाभ कैसे हो इस जगह दूसरों का लाभ कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी सद्बुद्धि कैसे हो, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्म कसुना ही। जिसके हृदय में दूसरा हित निवास करता है उसके समान कोई है ही नहीं। पर हित बस जिनके मन माही तिनका दुर्म कोई बात दुर्म नहीं है। सब अच्छी बातें उन्हें आव भाव देती है। भाव ये हो सबका हेतु सबका कल्याण हो और अपने जीवन से किसी का भी अहित न हो ये सावधान हो जाओ। सत्संग में आने वाले भाई और बहनों के लिए बड़ी आवश्यकता इस बात की कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो किसी का नुकसान न हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों को पीड़ा के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। हृदय का स्वाभाविक भाव ये हो हर एक क्रिया में हर एक बात में सब खाइज कर सबका कल्याण कैसे हो सबका हित कैसे हो। हर दम ये बात भरी है तो पर हित बस दिल के मन माही तेरे का संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। कोई दुर्लभ नहीं है सब ठीक हो जाती है। इस वास्ते मन का भाव शुद्ध बना दो। इतने दिन हुए सत्संग करते हुए परंतु ये उद्देश्य बनना चाहिए कि मेरे द्वारा हित हो सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका हित हो परम हित हो परम हित हो। ऐसी भावना करो। आप केवल भावना करो कुछ भी कर नहीं सको तो कोई परवाह नहीं बात नहीं है परंतु अपने नियत ऐसी शुद्ध बनाओ फिर अपने लिए आनंद ही आनंद होगा सब से शुद्ध ही आनंद होगा स्वभाव तो से हो किसी का भी अहित न हो। हमारा काम बनता है उसे हित होता है परंतु दूसरे का अहित होता है ऐसा हित हमने चाहिए। दूसरों के अहित करके अपना हित ऐसा हमारे हित नहीं चाहिए। ये नियम बना है अपना ऐसा हित हमारा नहीं चाहिए। उसका सब तरह से हित होगा पर वो समझ में आओ चाहे मत आओ बीच का सिद्धांत ही बन जाए कि मेरे द्वारा किसी का हित न हो। पर हित बस जिनके मन माही जिसके मन में दूसरे निवास करता है तिनका संसार में कोई दुर्लभ नहीं है। मुक्ति भी दुर्लभ नहीं है प्रेम में दुर्लभ नहीं है सब शुरू हो जाता है। जिसके हृदय में दूसरा हित निवास करता है सबके हृदय में सुख किंचित बात में किसी को भी कष्ट न हो। हमारा हित न हो तो पता नहीं उसका हित हुआ स्वाभाविक। जिनके मन में दूसरों का हित है ये हित बस है। पर हित बस जिनके मन माही जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है जिनका संसार में कोई दुर्लभ नहीं है। कितनी बढ़िया बात है कितनी ऊंची बात है कितनी अच्छी कितनी शांतिदायी बात है। सबके हृदय में ये बात जहाँ ये बात भाव होगा वहां दुर्भाव सब मिट जाएंगे बैठी जाएंगे। वो उद्देश्य एक बन गया कि सबका हित हो। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत त्रिरता ज्ञान मार्ग से यही बात है। भक्ति मार्ग से अपना हित चाहते हो तो काम करो सबका हित भरे आपका हित स्वतः होगा स्वाभाविक होगा स्वतः होगा, स्वाभाविक है, आप से आप है, आप से आप है। अपनी नीयत जैसी होगी उस अनुसार से सब काम होगा। हम जाने चाहे न जाने, अब जानते हैं न जानते, जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के इधर भीतर एक भाव रहता है कि मैं विशेष जानू, तो जितना जानते हो इतना दूसरों का हित करो, बिना आपका हित हो जाएगा, बिना सोचे बिना समझे, आप से आप, आपके लिए सब सज्जन मिल जाएंगे। कहीं क्रूर हो आप नहीं सज्जन हो जाएंगे। मीरा भाई के नाश करने के लिए उपाय किए, उन उपाय में एक सिंह को छोड़ा, जो सिंह दो तीन दिन भूखा रहेगा, भूखा जो खा जाएगा इसको, ऐसे उसको छोड़ा। मेरे भाई देखने खुश हो, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान दीवदार आरती करी, जल ढोला, संत लगे, लौट गए, कुछ नहीं कर सका। मेरे भाई का आपका हृदय का भाव है वो एक असर करता है, जिसके हृदय में पर हित वर्ष जिनके मन में आए, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, तेरे का कोई चीज दूर नहीं, परमात्मा की प्राप्ति भी शुरू हो जाएगी, सरल हो जाएगी। भगवान भी देख रहे हैं कि सब भाई है, सबसे उत्तम हुआ है सूर्य उतारा, भगवान का नाम सूर्य है, संपूर्ण प्राणियों का दूध, सब प्राणियों का परमित करने वाले स्वाभाविक भगवान के हृदय में ही भाव है। माता पिता है तुम, एवं माता के पिता तो गए, तुम एवं माता के पिता तो गए। माँ बाप के मन में अपने बच्चे के हित करने की भाव नहीं होती, भावना भी हो जाए कभी, मैं भगवान ने नहीं होती, भगवान है तो मन में हित हो जाती, भगवान है इस वास्ते बड़े, इस वास्ते बड़े स्वाभाविक, क्योंकि उनके मन में सबके हित की भावना रहती है, सबके कल्याण की भावना रहती है, सबका हित हो, सबका हित हो। सत्संग में जो जाते हैं ठीक जैसे सत्संग करते हैं, उनके भीतर के भाव शुद्ध हो जाते हैं, हल्का का निर्मल हो जाता है, सबके जैसे हित हो वैसे ही करते हैं, स्वाभाविक उसी वाणी में हित रहता है, उसी चाल में हित रहता है, सबके हित की चाल होती है, वो शब्द आवे चाहे न आवे, पर स्वाभाविक सबका हित हो जैसे बात हो रही है मन में, उनका अंतर निर्मल स्वच्छ निर्मल एकदम, सबका हित हो जैसे कल्याण हो, जैसे हित हो, जैसे रामायण है तो रामायण में जो प्रसंग आते हैं उन प्रसंगों में स्वाभाविक हित हो रहा है, रामायण के पाठ करने से अंतर निर्मल होता है, क्यों होता है कि महाराज की वाणी ऐसी है स्वाभाविक स्वाभाविक, और वाणी में सब का हित ही भरा है, सर्वभूत हित रहता ते प्राबंध मामेगा, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहती रहती रहती रहती प्रीति स्वाभाविक, उनको देखना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता, जैसे सूर्य के मन में प्रकाश करने की मन में नहीं आती, परंतु जहां जाता है सूर्य वैसे प्रकाश हो जाता, आप नाम। इस तरह से जिन संतों के द्वारा हित होता है और ये वायु में हित होता और जो अगर वायु आती है उस वायु में इतना हित होता पता नहीं होता, हम जानते नहीं है, पर ऐसी चीज है। वह संत है इसलिए जो उनके हृदय में दूसरे का हित निवास होता है। कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका परम पद हो, सब जीवन मुक्त हो जाए। बाकी यहाँ तक कह जाते पर हित बस जिनके मन मही तिनका जग दुर्लभ कसना है। कोई सब शुरू हो जाए। भगवान ने शबरी आदि को कहा है तुम्हारे लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, तो सब का हित जिसका अत्याचार निर्मल हो गया है हमने सब आवेगा। दूसरे का हित निवास करता है स्वाभाविक, उनकी वायु से हित होता है। वायु से हित की बात आती वो वायु से भीतर की लहर पैदा होती है वो हित करने की तरंगा पैदा होती तरंगा शुभ हित हो शुभ कल्याण हो शुभ हित। संत महात्माओं के द्वारा जो हित होता है वो दान से पुण्य से तीर्थों से उपवास आदि से उनकी पवित्रता नहीं आती, स्वाभाविक पवित्रता होती है। स्वाभाविक स्वाभाविक गुणान निर्मल होता है। इस वास्ते अपना अंतकरण से बनाओ तो सबका हित हो, जैसा वास्तव में जिसका हित हो ऐसे बनाओ। भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो और भगवान का चिंतन करते रहो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए अपने अंतर को निर्मल करने वास्ते उस संतों के चरित्रों को वर्णन करो, संतों के चरित्रों को पढ़ो, आप से आप आपका अंतर को निर्मल होगा। स्वाभाविक निर्मल करना नहीं पड़ेगा, आप स्वाभाविक जो जो निर्मल बातें हैं, जो कल्याण की बातें हैं, जो उद्धार की बातें हैं, वे आपके आचरणों में आप साप आ जाएंगे, पार पैदा होंगे वैसे उनके हृदय में। ऐसी बात ऐसी बातें बड़ी चाहिए सदा ही मान लाना को सबका हित हो, सबका कल्याण हो, वास्तव में हित हो। और हित किस में है? भगवान की याद करने में, भगवान को याद करने में हित होगा। स्वाभाविक भगवान के स्मरण से सबका हित होगा। इस वास्ते कई संत महात्मा एकांत में उत्तराखंड में जाकर एकांत में हृदय भजन करते हैं, सबका हित हो, सब कल्याण हो। नरनारायण वर्गीकरण में चार करेंगे और सबके हित के लिए सबके कल्याण के लिए तपस्या करते हैं और महात्माओं का उद्देश्य यह है कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, तो उनके द्वारा स्वाभाविक कल्याण होता है। कहना नहीं पड़ता, सूर्य को कहना नहीं पड़ता है वो प्रकाश किया करो, करते रहे सूर्य का प्रकाश हो जाता है स्वाभाविक। प्रकाश करने का अभिमान हुआ नहीं होता है, दूसरों हित करने का उद्देश्य नहीं होता है, स्वाभाविक ही जहां जहां सूर्य जाता है वहां वहां दिन हो जाता है, रात मिट जाती है, स्वाभाविक ही सत्य ही। अरे महात्माओं में ऐसे चरित्र है, उनके द्वारा दुनिया मात्र का वास्तविक होता है। इस वास्ते वे करते हैं क्या कि भगवान का चिंतन करो, भगवान के चिंतन से आप भाव रखो न रखो, आपसे आप भाव निर्मल होगा, आपसे आप निर्मल भाव हो जाएगा, शुद्ध भाव हो जाएगा, सबको सबको शांति मिले ऐसा भाव। ये बात है, इस वास्ते हम लोगों ने ये विचार किया है कि सबका कल्याण कैसे हो, तो कैसे होता है, भगवान के नाम हो कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन करने से भगवान के चिंतन, भगवान का जितना चिंतन करेगा उतना निर्मल होता होता ही है। भगवान के संबंध मात्र से गंगा जी पवित्र हो गए, महान पवित्र, सबको पवित्र करने वाले। तो ऐसे संत महात्माओं के हृदय में दोनों हित निवास करता है। ये राम गुण राम है, गाय राम है, सुमरिय राम है, संत सुनिय राम गुण राम है। राम जी प्यार लगे, राम जी मीठे, राम जी मीठे लगे, राम राम जी अच्छे लगे, राम और कोई मतलब नहीं, मतलब के राम जी राम राम राम राम राम। सबके हृदय में भगवान है विराज, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, इस बात की प्रत्यक्ष बात। रामचंद्र की जय, ओ रम कटवंशी वाले।